Salamat, PM. Pagpalain pa kaya ulit tayo. Ano po sa palagay niyo ang mas masaya? Yung nagpupuri ng maraming tao o yung kukunti? Yung sumasamba tayo na marami tayo, yung bang halos umapaw ito hanggang sa labas yung tao o yung ganito lang tayo karami? Alin ang mas masaya? Bakit kaya mas masaya yung mas marami ang sumasamba, nagpupuri sa Panginoon? Dahil ang pagsamba ay it's not meant for an individual. It is meant for people to gather and raise their hands to God. Taas nila ang kailang mga kamay sa Panginoon, pagpuri. Kaya pag tayo kukunti, talagang iba yung parang dating sa atin, parang lalo tayong tumatamlay, di ba? Pero itong oras na ito, itong talagang na oras ni peligro talaga. Nahihilap talagang bumangon ng umaga. Eh, lalo na dito sa church na ito, tatlo ang services. So, okay lang mo. Second service ang ako atin. Third service. Pero kanina, iniisip ko bakit kaya kukunti ngayon. Mas marami nung nakaraan eh. Siguro ka ako nabalitaan lang ako yung magpipreach kaya o kunti dumating. Pero alam nyo, ako nakakilala ako sa Panginoon 1985. At ang isa sa mahalagang katotohanan ng natutunan ko ay yung tungkol sa kung paano natin sasambahin ng Panginoon. Kasi ako lumaki akong Catholic eh. Nalaki ako nanay ko. Ang nanay ko ay Katoliko, sarado, kandado. Hanggang sa namatay siya, hindi ko nagawang maakay siya sa Panginoon. At itong isang kalungkutan ko sa buhay. Kasi every time na mag-share ako sa kanya, inaawat niya ako. Ayaw niya. Maging yung bunso kong kapatid, kapag nandiyan siya, nalalaman niya, na, kasi may edad na yung nanay ko eh, nalalaman niya na nag-share ako ng Bible, inaawat niya. At kung marami akong kalungkutan sa buhay na naranasan, pero yung isa sa kalungkutang naranasan ko, ang nanay ko, namatay na hindi natutunan kung paano ang Diyos ay sasambahin sa paraan na katanggap-tanggap sa Kanya. Sabi po dito sa Westminster Shorter Catechism, ang pangunahing layon ng tao ay ang maluwalhati ang Diyos at magpakaligaya sa Kanya magpakailanman. At kung ang layoning ito hindi nagkakaroon ng katuparan sa atin, lalo na sa iglesia, sa pagsasama-sama ng mga mananampalataya, malaki ang pagkukulang natin. Sa Hebrews chapter 10:19-25, sisikapin nating matutunan yung tinatawag na superior na pagsamba. Alam natin bawat tao, ang mga tao ay sumasamba. Kumisa sa mga Diyos na hindi nila kilala. Tayo ay bansa na tinawag na the only Christian country, natatanging Kristiyanong bansa sa Asia. Pero nakakalungkot isipin at kumisa na ayaw nating isipin ang ating pagsamba ay hindi ayon sa pagsamba na nakalulugod sa Panginoon. Itong aklat ng Hebreo ay sinulat para sa mga Hebreo na naging Kristiyano pagkaraan na sila'y makapakinig ng Ebanghelyo. Ngunit itong mga Kristiyanong ito, pagkaraan ng ilang panahon, unti-unti, nagbabalik sila doon sa kanilang dating pinanggalingang sekta, yung Judaismo. Unti-unti, iniiwan nila yung pananampalatayang Kristiyano at nagbabalik sila doon sa dati. Ito ang dahilan kung bakit sumulat, yung sumulat sa aklat na ito na hindi nagpakilala. At dito sa aklat na ito, tinalakay niya ang pagiging superior ni Kristo sa kanyang katauhan. Kaya ang keyword nitong aklat na ito is superiority. Paano ba yung superiority sa Tagalog? Oo, pagiging higit sa lahat. Si Kristo ay superior sa kanyang katauhan. Siya ay superior sa kanyang gawa. At siya ay superior sa kanyang ang Christian walk ay superior maging sa pananampalataya. At ito ang bahagi na tatalakayin natin. Paano naging superior ang pagsambang Kristiyano? Tingnan natin yung 19 to 22. Ang superior na pagsamba ay una na nakasalig sa pagiging tagapamagitan ni Jesus. At ito ay salig dito sa talatang 19 hanggang 21. Ganito sinasabi, kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Dakong kabanal-banalan, mayroon ba tayong naaala-ala dito sa atin ng mga nakapagbasa na ng lumang tipan? Ito yung bahagi ng templo na ang nakakapasok lamang ay yung dakilang saserdote. Yung dakong banal ay napapasok yun araw-araw ng mga saserdoteng araw-araw naglilingkod sa templo. Pero itong dakong kabanal-banalan na ito, ang nakakapasok lang dito ay isang tao. At ito'y ginagawa lang sa isang taon upang maghandog para sa kasalanan ng mga tao. Ito'y ayon sa pagsambang Hudyo. At ito ang nais ipalaala niya ng sumulat doon sa mga Kristiyano ito. Ngunit sabi niya ngayon, binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing alalaong bagay ang kanyang katawan. Ang pagitan ng dakong kabanal-banalan at ng dakong banal ay isang makapal na kurtina. Isang makapal na kurtina. At ito sinasabi niya na meron, binuksan na ito ng Panginoon sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, sa pamamagitan ng kanyang katawan. Higit sa lahat, ang namamagitan para sa atin ay hindi na taong katulad ng mga taong nanggaling sa lahi ni Aaron, katulad sa pagsambang Hudyo. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Dito pinakikita niya sa kanila kung paano ang Christian worship ay superior doon sa kanilang ginagawang pagsamba. Bakit magbabalik kayo doon sa dati? Samantalang itong ating pagsamba ngayon na nakamta natin sa pamamagitan ni Kristo ay higit kaysa sa pagsamba nila. Sa 8:1 verse 2, binanggit niya, bago itong kamanatang ito, sabi niya, tayo may dakilang saserdote na kaupo sa trono ng katastasan, siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal. Alin ang tinutukoy niyang tunay na dakong banal? Sa langit. Hindi ba? In other words, kapag tayo ay nagsasama-sama ngayon, sumasamba sa Diyos, ang ating pagsamba hindi lamang nakakumpahin dito sa lugar na ito. Ang ating pagsamba ay umaabot hanggang doon sa kung saan naroroon ang Panginoong Hesus at patuloy na namamagitan para sa atin. Yung pagsamba ng mga Hudyo ay pagsamba lamang na dito lamang sa lupa. Ngunit ang ating pagsamba ay tumatagos hanggang doon sa kinaroroonan ng ating Ama sa langit. Sa tuldang hindi itinayo ng tao, kundi ng Panginoon. Ano ang maaaring makahadlang sa atin para ma-enjoy natin itong ganitong klaseng worship? Siguro, para sa akin po, buhat na ako'y makakilala sa Panginoon, itong isang patuloy na nagbibigay sa kalakasan sa akin, yung iisipin ko na yung aking kalagayan dati, ay hindi na hadlang para in the spirit ay sambahin ko ang Panginoon at magkaroon ako ng tinatawag na katiyakan na yung aking pagsamba ay kanyang tinatanggap. Sapagkat madali namang lahat ng tao ay mayroong kanya-kanyang pagsamba. Ngunit tanging yung lamang mga Kristiyano, yung mga taong ipinanganak na muli, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay, ay ang mayroong katiyakan na yung kanilang pagsamba, no matter how imperfect, ay naging katanggap-tanggap sa Panginoon. Bakit? Dahil si Jesus ay patuloy na namamagitan para sa kanila. Kung ito lagi ang maiisip natin, para bang ang sa ating paggising sa umaga tuwing araw na itinakda na tayo isasamba araw ng Linggo, isipin natin nandito si Jesus, nag-aantay sa atin at handang mamagitan para sa atin sa paghahandog, sa pag-aalay natin ng pagsamba sa Panginoon. Paano natin magagawang siya ay biguin? Ikalawa, ang superior na pagsamba ay nakasalig sa mga pangako ng Diyos. In other words, nakasalig sa Biblia. Ang anumang pagsamba na hindi batay sa salita ng Diyos, ay hindi ito magiging tunay na pagsamba. Para sa akin, ito ay pagsamba na walang katuturan, walang kabuluhan. Sabi sa verse 22, kaya't lumapit tayo sa Diyos na may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis sa budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Doon sa bukana nitong talatang ito, parang lumalabas na kinakailangang mag-exert tayo ng effort para tayo maging katanggap-tanggap sa Panginoon sa ating paglapit sa Kanya sa oras ng ating pagsamba. Kaya sabi niya, lumapit tayo sa Diyos na may tapat na kalooban. Paano kung hindi natin magawa na lumapit sa Kanya na may tapat na kalooban? Matibay na pananalig sa Kanya. Paano kung nag-aalinlangan tayo? Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso. Dito makikita pa sa inyo, nalinis na. Ito ay nakaraan na, tapos na. Samantalang yung sinabi doon sa bandang unay, lumapit tayo sa Diyos na para bang sa atin nakasalala yung pagiging katanggap-tanggap ng ating pagsamba sa Panginoon. Subalit dito sa itong highlighted na part nito, nalinis ng ating mga puso, nagpapakita ito sa atin, nagpapaunawa sa atin ng ating pagiging katanggap-tanggap sa Panginoon, hindi batay doon sa ating ginagawa, doon sa ating efforts, doon sa ating pagsisikap, kundi batay ito doon sa ginawa na ni Jesus para sa atin. At ito'y tapos na. Lumalapit tayo sa Panginoon sa oras ng pagsamba, kasama yung ating mga kapatid na tayo katanggap-tanggap sa Kanya sapagkat tayo inilinis na, nalinis na ang ating mga puso, nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Ang isang problema ko po dito, alin ba tinutukoy dito na dalisay na tubig na naghugas sa ating mga katawan? Tinutukoy ba nito yung Espiritu, yung Holy Spirit, o tumutukoy ito doon sa salita ng Diyos? Sapagkat pareho pong nagagampanan ito, itong paghuhugas atin, paglilinis sa atin. Tingnan po natin ilang mga talata. Sabi sa Tito 3, ikalawang bahagi ng talatang 5, naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Again, makikita po natin dito, sa pagharap natin sa Panginoon, hindi ang batayan, kung na tayo maging katanggap-tanggap sa Panginoon yung ating mga ginagawa, kundi yung ginawa na sa atin, tapos na. Sa ating mga pinanganak na muli, tayo ay nilinis na, kaya sa paglapit natin sa Panginoon, tayo ay naging katanggap-tanggap na sa Kanya. And then another verse, ikalawang Tesalonica chapter 2 verse 13, nagpapasalamat kami sapagkat hinirang niya kayo upang maunang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo at ng inyong paniniwala sa katotohanan. Sa talatang ito, binanggit yung Espiritu at yung katotohanan. Ang katotohanan tumutukoy doon sa salita. Another verse, Ephesians 5:25-26, inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang iglesia ay italaga sa Diyos sa pamamagitan ng tubig at ng salita. In other words, palagay ko safe na sabihin na ang ating pagsamba ay superior sapagkat ito ay nakasalig sa gilos at gawa ng Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. That's why lahat ng ginagawa natin, and even yung ating mga prayers, ito ay reflection ng salita ng Diyos na natutunan natin na ginagamit ng Banal na Espiritu upang tayo patuloy na maging malinis, karapat-dapat sa Panginoon. Karapat-dapat ayon sa pagkatawag sa atin. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Ito sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Di ba nakakatuwang malaman ang bagay niya? Ikatlo, ang superior na pagsamba ay nahayag sa pagsusumakit sa isa't isa. Sama-sama tayo, pupunta tayo dito, sama-sama. Na hindi lamang yung sarili natin ang iniisip natin. Hindi lamang iniisip ikaw ay makapagbigay ng pagsamba sa Panginoon, makapaghandog ng pagsamba sa Panginoon. Ang pagsamba sa Panginoon, ang iniisip mo ay pansarili lamang, na ginagawa mo ito para pansarili lamang, na parang hiwalay ka doon sa karamihan. Ito ay hindi tunay na pagsamba. Ang pagsambang nakalulugod sa Panginoon ay yung pagsamba na ginagawa ng marami na parang isang katawan, ang bawat isa ay nagsusumakit, nagmamalasakit sa isa't isa. Tingnan natin itong verse 24. Sabi niya, sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Marami kuminsan nakakaranas ng panlalamig na awalan ng ganang dumalo. At kuminsan, itong mga Kristiyano ito ay may mga kapitbahay din na kapwa Kristiyano at kasama pa rin sa iglesia. Nakakalungkot isipin na tayo ay masiglang masigla sa pagdalo sa pagdalo sa mga gawain sa pagsamba sa Panginoon na yung mga kakilala natin, mga kaibigan natin, especially yung mga kapatid natin sa iglesia, napapabayaan nating pukawin yung kanilang damdamin para muling sumigla ang kanilang pananampalataya at magpatuloy sila pagdalo sa gawain. So ang ating pagsamba sa Panginoon, naging katanggap-tanggap sa Panginoon, depende doon sa ating relasyon din sa ating kapwa. Pagka yung ating relasyon sa isa't isa ay maayos at tayo, bawat isa ay nagtutulungan sa isa't isa, sa ating pagsasama-sama sa pagsamba, ito ay naging tunay na katanggap-tanggap sa Panginoon. Yung mga awitin na iniaalay natin ay sabi nga ay naging parang mabangong samyo sa Kanya. Paano natin nagagampanan itong tungkulin natin ito sa isa't isa? Hindi maaaring tayo sa ating pagsasama-sama makapag-alay tayo ng pagsamba na nakalulugod sa Panginoon kung ito ay mapababayaan natin. Paano tayo makapag-aalay ng superior na pagsamba? Tayo makapag-aalay ng superior na pagsamba sa pagtataglay ng kaisipan na si Jesus ay namamagitan sa Diyos para sa atin at ng matibay na pag-asa sa mga pangako ng Diyos habang nagsusumaki tayo para sa kapakanan ng isa't isa. Sabi nun sa unang bahagi, lumapit kayo, malaya kayong lumapit. Yung malaya sa English, may katapangan. Mararanasan natin ang pagsamba na may katapangan, may lakas ng loob sa Panginoon kung tayo ay lalapit sa Kanya. Alam natin na si Jesus ay namamagitan para sa atin. Wala nang anumang magiging hadlang pa para yung ating pagsamba sa Kanya ay tanggapin Niya. Mga pangako ng Diyos na ating pinangahawakan. Kaya hindi naman yung ating pagsusumakit para sa isa't isa. Tayo manalangin. Ama, salamat na kabila po ng kami mga taong hindi karapat-dapat. Lalo na po ang iyong lingkod, O Diyos. Sa kanyang kaliitan ay binibigyan siya ng opportunity na maghayag ng iyong salita, Ama. Salamat na sa kalagayang ito, Panginoon, nakakalapit kami sa inyo at nakapag-aalay kami ng aming pagsamba. Tulad nga po ninyo, bawat sa amin, na ang pagsamba na may alay namin, O Diyos, ay tunay na kaayaya at katanggap-tanggap sa inyong paningin. Salamat po. Pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Pastor Roland. Siguro sa pagkakataong ito, dahil medyo may oras naman po tayo, bakit hindi po tayo sandali manahimik sa presensya ng Panginoon at magkaroon po tayo ng puso na may pasasalamat. Minsan, hindi natin nabibigyan masyado ng halaga o hindi natin na-appreciate na tayo ay pinalaya ng Panginoon sa uri ng pagsamba na nung araw akala natin ay katanggap-tanggap sa Diyos. Marahil taintim tayo na nanalangin, marahil katulad halimbawa ako nung araw kasama ko ang magulang ko, pumibisita kami sa iba't ibang iglesia, lumuluhod, gumagapang, tapos inihipo namin ang iba't ibang mga statwa. Sa buong akala namin na yun ang pagsamba. Purihin ang Diyos na napalaya tayo sa ganong klaseng pagsamba. Amen? Kaya mahalaga na bigyan natin ito ng importansya sa buhay natin. At makikita yan higit sa lahat sa pagdalo natin sa ganitong klase mga pagtitipon. Pansinin natin po kung ano po nangyayari sa atin. Kapag tayo po ay parang nauunahan ng katamaran o panghihina, siguro naaalala ninyo na nung araw, baka nung bago pa tayo sa Panginoon, pag sinabing ang worship natin, alas 9, 8:30 pa lang, naroon na tayo. Alas 8 pa lang, nandun na tayo, nagpe-prepare na tayo ng sarili natin. Hindi tayo nagpupuyat ng Sabado. Kasi po talaga excited tayo magpuri sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, pag medyo napapansin mo sarili mo na parang halos kalad ka rin mo na lang sarili mo sa pagsamba, dapat natin balikan yung dating init no ng pagsamba natin sa Panginoon. Let us go back, ika nga, dun sa yung zeal natin to worship the Lord. Kasi napakagandang opportunity o pribileyo yung bigyan ka ni Lord ng kaliwanagan. You know, God has enlightened us and has given us understanding. Binigyan niya tayo ng kaisipan at pagkaunawa na ito ang paraan ng pagsamba. Sambahin ang Panginoon sa pangalan ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang katotohanan at sa pamamagitan po ng pagsasama-sama natin ng ganito. So, bigyan ko kayo ng pagkakataon sandali upang magpasalamat sa Panginoon. Sige po, yumuko tayo sa Panginoon. Pasalamatan natin siya. Sabihin natin na, Lord, salamat po. Pinalaya mo ako sa maling paraan ng pagsamba. Ngayon, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ay nagkaroon ako ngayon ng pribileyo at pagkakataon na lumapit mismo sa trono ng Diyos at sumamba sa Kanya. Isang kalayaan, isang pagpapala. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Opo, Panginoon. Isang simpleng paalaala po sa amin mula sa aklat ng Hebreo na pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng karapatan at kalayaan na sumamba sa iyo sa paraan na katanggap-tanggap sa iyo, sa paraan na nakalugod-lugod sa iyo. At ito yung paraan na sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay kami nakakapasok sa mismong presensya mo, Panginoon. Hindi tulad nung araw na kailangan may magitan pa sa amin ng mga tao, mga pare, na kinakailangan pa sila ang lumapit sa iyo para sa amin. Lord, maraming salamat po na sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay inalis mo na ang anumang harang, inalis mo na ang anumang maaaring maging balakid para kami makalapit ng lubusan sa iyong trono. Salamat, O Diyos, na kami ngayon ay nakapagpupuri sa iyo ng may kalayaan at kasiglaan. At Lord, salamat, Panginoon, ang pagpupuring ito ay hindi bilang nag-iisang tao, kundi bilang kabilang sa iglesia at komunidad ng mga mananampalataya. Nawa, Lord God, ay huwag namin sulohin ang pagpupuri, bagkus ay isipin namin lagi na kami iisang katawan, iisang iglesia na sumasamba sa iyo, Panginoon, ayon sa katotohanan. Maraming salamat po muli sa paalaala ito. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi po ng amen. Yan, amen. Purihin ang ating Panginoon. So, alam niyo po, kung kayo po ay mabigyan ng pagkakataon, halimbawa, na makapunta po sa Malacanang para i-congratulate si Noy Noy. Ha? Excited ba kayo doon? Sino sa inyo medyo parang ano, excited kayo sa kahit hindi niya binoto si Noynoy, ayun, bata excited. Oh. Sino pa rito yung matutuwa ka? Eh, kahit sabihin natin hindi mo siya binoto, pero di ba, papuntay ka sa Malacanang tapos papasukin ka mismo doon sa pinaka-sala set ni Noynoy para kausapin ka. Sino sa inyo matutuwa? Ha? Ba yung iba talaga? Hindi, no? Sige. No? O sige, ayaw niyo si Noynoy, ibay natin, ibay natin. Ha? Si Obama. Okay, si Obama na lang tayo sa White House. Sino sa inyo matutuwa kung mayroon imbitahan ka ni Obama, bigyan ka ng visa para pumunta sa White House, para makipagkapihan sa kanya? Sino matutuwa doon? Pwede na? Pwede na yun? Ayaw niyo si Noynoy, gusto niyo si Obama. Okay, ha? Si Kibuloy, gusto niyo. Hindi, kunyari, meron nga pong ganong klaseng isang tao na mataas. Tapos inanyayahan ka na magkaroon ng ano ng pagkakataon na makausap siya ng personal habang nagkakape kayo. Di ba? At may mga nagseserbisyo sa inyo, di ba? Tapos eh, talagang pwede mo itanong sa kanya kahit anong gusto mo itanong. Pwede mo sabihin sa kanya kahit anong gusto mo sabihin. Ha? Pwede ka rin humingi ng pabor kung gusto mo. Pwede mo sabihin na, pwede mo ba pakisementohan nyo lang po yung kalye namin doon, di ba? O kaya pati yung kapitbahay namin, pakisementohan nyo lang, no? Yung mga pwede ka humingi na pabor. Siguro, isipin mo, no? Wow, napakagandang oportunidad yun. Yung ba'y paghahandaan mo? Taas sa kamay. Yung maghahanda ka, paghahandaan mo yun. Taas. Di ba? Paghahandaan mo ba yun? Bibili ka ba ng magandang damit? Hindi yung ukay-ukay lang. Di ba? Bibili ka talaga ng magandang damit kahit pa, mangungutang ka para maganda naman yung sapatos mo. Taas sa kamay. Di ba? At kung sinabi sa iyo ni Obama na kailangan nandito ka ng ganitong oras sa ganitong araw, ikaw ba magpapalate? Aba hindi. Si Obama yun eh. Alam nyo ba, minsan nakakalimutan natin kung sino tinatagpo natin pag sumasamba tayo pag Linggo. Aba hindi si Obama tinatagpo natin. Ang Panginoong Hesukristo ang tinatagpo natin. Amen? Di ba? So dapat iisipin natin sa ating isipan nyo na pag tayo dumadalo sa pagsamba, hindi yan parang kaugalian lang na mupunta tayo sa isang lugar para lang mag-awit-awit, di ba? Tapos makinig na siya mo, tapos umuwi na. Hindi, isipin natin na kaya tayo pumupunta rito ay para tagpuin ang Panginoon ng lahat, di ba? Walang iba kundi si Jesucristo. Amen? Okay? Lagay natin sa puso natin yan. Pero naniniwala ako, pag yan ang attitude mo, pag yan nakalagay sa puso mo, aba, pinaghahandaan mo yan, Sabado pa lang. Sabado pa lang. Di ba? Pag kahit na may magandang palabas sa TV, sasabihin mo sa sarili mo, teka muna, may appointment ako bukas eh. Ha? Tatagpuin ko ang Panginoon eh. Tapos pagdating ng Linggo, di ba? Maliligo ka na agad, mag-aayos ka na agad. Hindi yung halimbawa alas 9 yung service, eh quarter to 9, doon ka palang naghihilamos, di ba? Sigurado late ka na eh, di ba? Eh sasakay ka pa ng jeep, magbabiyahe ka pa, no? Hindi ka tulad ni Brother Raul. Yeah, si Brother Raul, di nalilate yan. Sinandyan lang sa babayan. Pag yan na-late, ewan ko lang, ha? Medyo sobra na. No? Pero yon dapat po, ilagay po natin sa puso natin. Amen? Sino po sa inyo magbabago na po kayo ng inyong ano, ng pag-uugali natin simula sa araw na ito? Susunod na Linggo, simula susunod na Linggo. Magbabagong buhay na tayo. Ano, ayaw nyo naman magtaas. Dami sa inyo. Late kanina eh. Di ba? Oh, sige na. Sino, Lord, magbabagong buhay na ako. Pangako, promise. Sino taas sa kamay? By faith. Yeah. Okay. Sige. Purihin ang Panginoon. Nakita ni Lord yan. Taas at kamay. Nakita ni Lord yan eh. Oh. Yan, okay. So, well, pagpasensya nyo na, wala tayong kape. No? Pero, di ba? Gusto nyo ba may kape tayo pag umaga? Gusto nyo meron toasted bread dito saka ha, tinapay na may mantikilya para medyo alas 9 tayong darating? Ha? Amen. O, amen yung IGSL. Okay. So, ngayon, i-honor lang natin ang IGSL kasi huling araw na nila ngayon eh. Okay? O, palakpa naman natin ang IGSL, di ba? bago ko sila tawagin para bibigyan ko sila ng okay, English na muna ako. English na muna kasi mga we have foreigners here, you know. So I need to spoken in English for a while. Okay, because I want to give them an opportunity, okay, each one of them, to say thank you also to you, right? So sa Tagalog, yun na nga, pasalamatan kayo, di ba? Para ibig sabihin, para no, mutual naman yung ating pasasalamatan. So, huwag niyo kakalimutan sila. IGSL, can I ask you again to just stand up, please? This is not yet done. And just face the congregation. Yeah. All right. Okay. Oh, see? Oh, wow. Check that out. Okay. Now, if you see these guys, bawa sa festival mall, huwag niyo silang isnapin. So, pag nakakita niyo sila, bawa, you see Pastor Dinesh walking somewhere in Makati, say, Pastor Dinesh, how are you? You know, and then give him a big hug. Of course, make sure na his wife is not there kasi it might be embarrassing, you know. Especially if you're a guy. Oh, sit down. We have my son with little help from me. Okay? Little help lang naman. Prepared a short video clip for you guys. Okay? So I want you to watch this. Is it ready na ba? Alright? They are still praying about it. No? Pinagpipray pa nila. No? So parang kanina ko pa raw nilagay yun doon. Eh? Alright? So, pagkalipas ng dalawang araw, ito maganda rito sa magandang moment. Eh, no? Sorry, Marifi, paki-rescue mo ako rito. Okay, ano na? Yan, yung thumbs up ba na yun, totoo ba talaga yun? O parang kinangangamusta lang kayo sa akin? Eh, okay, let's watch it. Just a little while longer, wanna pray. Can get you off of my soul, came to say thank you, Lord, just for loving me. Many times I do forget, every need that you have met. Oh, thank you, Lord, I know you're showing me. You are living when I am down. Holding me, your love is so amazing. Oh, it changed me. Here I am, fall ahead, raise my hands to worship you. I wanna say thank you. Bold, John, bold, bold. Thank you. purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord. You know, my eldest son, he did not sleep the whole night. Hindi natulog just to prepare that, okay? So that's how much, either he really loves you or he has no choice. So he has to prepare it. Anyway, I'd like to call the IGSL team to please come here, dito sa taas with me. Alright. And I will be asking them to say a few words. Dito kayo sa taas, kasi I look very adorable. Wow, nakabulo kayo, ha? Ha? Ano to? Crossroads. Wow. Sa likod, ano? International Graduate School of Leadership Team Internship, San Pedro, Laguna. Wow. Walang extra copy, ha? Mayroon extra. Ha? Alam bang ROCC dyan? Mayroon like dito. Okay. Anyway, meron ba tayong ano, i-ano sa kanila? Mamaya na. Mamaya. Alright. So, yeah. Okay, second service. So, I'll give you the microphone. Dito tayo. Let's start with the... Don't be shy. Yeah. This is Brother James from Thailand. Alright? And you're going to sing a song mamaya, di ba? Are they scheduled pa to sing a song? Second service pa? So, attend na lang kayo second service kasi lahat pala second service itong ginagawa natin eh. Tara na lang first service. Alright, so James, do the honors. Be the first one to speak to them in Thai. No, I'm just kidding. English. First of all, I want to say thank you that allow me to work with your pastor. Because your pastor very, very good. Not only professor in IGSL, not only good teacher, but I can see his leadership inside the church, and I can learn a lot from his team also, and really enjoy to work with the youth in the church and Limix. Sayang, I cannot join women ministry. So I want to say thank you again that you allow us to be here and pray for us and smile with us. Thank you, Paul. I am Jacob from Bangladesh. I am really very much privileged to be here with you. When I came to Philippines first time, 2008, and some people, they asked me, how do you feel in the Philippines people? I said, I cannot compare with anyone, Filipino people, because I visit already 4 or 5 countries. I cannot compare Filipino people, how they are good than other country people. Really, I like the Filipino people very much. They are very friendly, very generous. Now I cannot also compare with you guys, my people, how you are good. So I am here to learning something. This is a part of my learning in IGSL. And I will say that I am 100% fulfill my journey. I am really learning so many things, especially from Pastor Bong, that I did not in my past 10 years experience with Campus Crusade for Christ and practical experience different churches, I did not see the leadership, how he led this church. And yesterday we have a talk with our team that really I am very much grateful and I am very much privileged to be here this church with our Pastor Bong. I see how his leadership, how he distribute his leadership to the church member and all kind of how he involved the church member with his all activities. I am really very much grateful to you, how you love us, how you accept us to be work with you. I am really, really grateful to you. I cannot forget you very easily within 10 or 20 years, even end of my life. This is my remarkable TI in the Philippines in RLCC. Thank you, Pastor. I'm Dinesh from Nepal. One thing I learned in this church is you are very, very passionate to reach out the youth. And I did not see like this church who are really very good to do ministry among the youth. And I'm also ministry last 11 years with Campus Crusade and pastoring the church last 5 years. And I had difficulties. Though I am young, I have a difficulties to lead the young. And here, you are very, very good to lead the young people. And I learned so many things, especially how to lead the youth in the church. How can we make the youth to be stay in the church? This is very hard. But I see here, you are very, very good in this area. And another thing I learned, how as a pastor, we train the people. In other words, in Pastor Bong's words, it is homegrown leadership. And I see yesterday how he developed the people and how he trusted his people. And really, yesterday I admired like the, our brothers who are very young and they taught very, very wonderful way. Though they didn't have much theological background, theological training, but they are very confident. I saw how pastoral leadership team discipling the young people. Please keep it up. I already mentioned in the pastoral team also, though you have difficulties now, but if you continue to keep this youth, continue to give them motivation and encouragement, you have a very bright future. You can do a lot. I see the RLCC that you have a great future, and your people will be a great impact, will make the great impact not only to the Philippines. I do believe that your people can impact outside the Philippines also. May God bless you. Thank you. Am I going to speak to you in English or Tagalog? Probably Tagalog na pinay naman tayo lahat eh. Our team really honored na makapag-serve kami kay God sa church na ito. And we're really thankful for accepting us. And you know what? We're not doing this for our requirements. Although, talagang requirements is good. Pero, from the bottom of our heart, talagang, nag-serve kami kay God to glorify Him. And for me personally, I really love this church. If ever nga, kung malapit lang sana yung bahay namin, gusto ko dito umatin ng church yung family ko. Kasi talagang nakita ko rito talaga yung family and unity ng church talaga. At saka I really believe talagang magiging active tayo sa pagsamba sa kanya. Walang reason para hindi tayo lumago sa church na ito. And again, sa maraming salamat sa inyo, and truly na hindi ko talaga makakalimutan itong real life Christian communities. Thank you so much sa lahat sa inyo, sa pagbibigay niyo sa amin ng pagmamahal niyo, at salamat at pinabalik ko kay God ang pagpupuri. Amen. Ito pong na-share ko na ito sa hindi ko na matandaan kung ano ito na-share eh. Nung kami po ay nagpunta rito at mula nang simula hanggang sa katapusan. Ni minsan hindi pumasok sa isip ko na yung ako yung nandito for dahil lang sa requirements sa school. Naramdam ko kasama ako ng iglesia. Kasama ako ng church. At ito po ang natutuwa ko dahil hindi kami nahirapan na makibagay sa inyo. Hindi kami nahirapan na katulad sa iba na parang sa men's na nakasama namin, nakita nyo doon sa picture kanina, sino magsasabing hindi kami taga rito? Sa mga women's na nagtsaga sa pagtuturo ko, papasalamat po ako. At para sa akin po, ako ay talagang maraming natutunan. Ako po ay nagpapastor sa maliit na iglesia at marami ako natutunan dito sa church, especially sa kung paano pinangangasiwaan ni Pastor Bong itong church na ito. At ito po ay sisikapin ko na magawa din doon sa aming church yung aking mga natutunan din. So kami po, talaga ako po nagpapasalamat. At katulad po sinabi ni Purdy, kung pwede lang sana, kasi mas gusto kong makinig kasi magsalita eh. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit ako nilagay. Masarap makinig sa sermon ng pastor every Sunday. Sa mga kakwentuhan. Masaya kayong kakwentuhan eh. At sana ay siguro, maganda siguro, magkita-kita pa ulit tayo isang araw. Sabi nga ko ng isang awitin, maaaring makalimutan natin ang mga panahon, pero hindi ang mga pangyayari. You may forget the times, but never the moments. At thank you for making real life real to us. Kasi po kami as a team, yung aming mixture talaga ho, ang aming pagkakasama-sama ay iba-iba rin ho ang pinagalingan namin. At bilang kanilang leader din, siyempre iniisip din natin kung paano kami magiging magkasama na masaya sa paglilingkod sa Panginoon. Kung paano po na na-miss ko ang aming simbahan for 5 weeks already, parang hindi ko rin na-miss kasi nandito kami. Parang wala namang kaibahan ang araw ng Linggo doon at araw ng Linggo dito. But more than the Sundays, we really appreciate your love for us. Pwede bang umiyak dito? Pwede? Actually, oh, sabi ko nga, kapag ang tao ay nakasama mo ng ilang panahon, siguro hindi po lahat kayo ay naging malapit sa amin. But generally, I would like to thank you, si Pastor, for giving us your time, kay PG, kay PF, sa mga kay Pastor Jun, Pastor Ebet, and the rest of the team. We are not perfect team at all, but we thank you for having us with you. Actually, hindi ako iyakin, ano? But these are tears of joy and gratitude. Palagi po, maalala namin kayo. Itong mga huling linggo, like 2 weeks, yung last week sa ngayon, mas nagiging very intense yung relationship kasi habang tumatagal. And so that is why we would like to thank you for giving us the opportunity to be with you. We really would like to reach out to all of you, but ang aming pong panahon ay sadya pong maikli, hindi ko ganun kahaba. Pero gaya na nabanggit ko po, maaaring makalimutan natin ang lahat, but never the moments that we were together. Sa mga tao po na nakapagtanim tayo ng panahon sa kanilang mga puso, lagi nila tayong maaalala. Naalala ko tuloy, minsan sa isang funeral service ang sinabi ko, wala naman dapat ang ikatakot kapag tayo ay namatay. Ayan eh, kung pag namatay tayo, mayroong mabubuhay pa na mga alaala, mabubuting bagay. Ang aming pong pamamaalam ay pansamantala lamang. Sana may pagkakataon pa na kung may reunion po ang FNH, siguro may TI reunion din dito. Pwede po ba yun, Pastor? And we would love to be with you. And surely, ako po bilang isang manggagawa din ng Panginoon, I have learned so much from your pastor. Hindi lang ho naging professor namin siya, but he has showed us what is real ministry here. Iba-iba po ang simbahan, unique po tayo sa lahat, maraming bagay, but we have learned so much with your church. At babaunin po namin ito pabalik sa aming eskwelahan. We will show them all these pictures and all these memories. But then again, nais ko pong ibanggit sa inyo, maaaring lumipas na ho ang mga panahon, pero ang mga alaala patungkol sa inyo ay hindi. Ibig ba sabihin eh, pagkatapos itong araw na ito, bukas ay iba na. Time may be forgotten, but never the moments. Salamat po ng marami. Thank you so much. Alam nyo, this is the first time na an IGSL team says goodbye sa church na may tears na kasama. Yung iba parang masaya sila eh. Totally. I'm just kidding. I'd like to just, may konti lang tayong time. I'd like to ask Brother Ray, siguro kasi sa remix. Can you come, Brother Ray? And just say lang a few thank you lang sa kanila. Tapos pag-pray mo na rin sila. Okay? Sa inyo guys, thank you very much for yung unang-una sa... Kapuso at kapamilya. Kapatid na rin. Thank you very much to all of you guys. tunay nga na ano, marami kayong naitulong din sa amin, hindi lang ano, hindi lang, I mean vice versa, tapos at the same time yung naging closeness din natin, samahan natin. Sayang nga actually dahil hindi ako nakasama dun sa mahayhay eh. Sana mas marami pa tayong gimmick, no? Eh, tiyempo pa naman, no? Wala si Pastor. Joke. Doon sa mga core remix, di ba? Na kasama. From remix, thank you very much. Ginawa ninyong even sa mga fellowships, every Thursday, yung presence ninyo nandun. At sa pagkakaroon ng sharing din. Kaya wala na rin ako masabi. Baka mayak din ako eh. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Pwede pong paki-extend po natin yung ating mga kamay. At let's pray for the IGSM. Yes, Lord. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Hindi po ang pagpunta po nila dito, Panginoon, ay